احساسی مانکن بسه مخته سر سر سر بیس و یک بس دختر نشکن دیگه این دل عاشق منو تو که میخوای عذاب بدی این قلب پر درد و غم و زاسان دیگه نمیتونه به پای عشق بمونه شب و روز و روز و شب و به یاد تو بسوزونه بس دیگه در به دری از عشق من بیخبری میخوای بری از پیشم و از من تو ساده بگذری از من تو ساده بگذری از من تو ساده بگذری لا میدونم دوستم نداری حتی قد یه ستاره ماه توی آسمونم پیش چشات کم میاره از من گذشتی تو عزیز همون گذشتی نازنین بی کسی شده همدم شبای من فقط همین ترانه رو گفتم برا تا بدونی عاشق دارم واسه خاطر اون نگاه دستم به دنیا میگذرم حالا بیا کراره من سر روی شونه هم بذار به هم بگو دوستم داری پا روی قلب من نزار میسوزه این تنم از تب داغ بدنت یادت میخواستی بری آروم میدادم قسمت که نرو و پیشم بمون با من بخون منو نرون تو همونی آره همون کسی که من میخواستم و رفتش با از ما بهترون قلب منو مثل یه گل پرک ساده زیر پاش نمیخوام دیگه خودشو چه برسه خاطر باش غریبه بودی تو دلم مثل نفس مثل صدا تو که نموندی با منو شدم مسیر کوچه ها نمیذارم اینجا باشی دیگه دلم جای تو نیست دیگه دلم مسیر اون نگاه زیبای تو نیست الهی تو بمیری تا قلب من آروم بگیره خوب میدونم همین روزا دل سیاهت میمیره فیلم من پشت سرت واسه تو لبن رو لبم هر جا بری با هر کسی خدا رو شاهد میگیرم یا اگه بخوای برگردی اسم تو رو نمیارم دیگه قلب تو کناره قلب خدا نمیذارم ترکت میکنم تو رو من دیگه واسه همیشه دیگه این دل شکسته داره تو دل نمیشه میدونم دوستم نداری